بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة راغل یو سړی رسول الله صلى الله عليه وسلم تا جعرانی تا منصرفه من حنین په وخت واپس کی دو دا غوید حنین نا وفي ثوب بلال فزوه او پجامید بلال رضی الله عنه کس پنزرو ورسول الله صلى الله عليه وسلم او رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها داغین قبض کول مٹی ڈکول یعطی الناس و خلق لے ورکول فقال دغک سوئی نبی علیہ السلام تینو مواغسو اعدل انصافو کا قال دا اللہ حبیب ورثوئے لک تاجب دے تالر ومن یعدل سوک دے چنصاب بو کی دا لم اکن اعدلو کلچنی مز چیز انصاف کوم لقد خبت وخسرت بیشک تو خوب نا مراد وخسرت او تاروانی بیت کز انصاف نکم نومر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ دعنی ما پرید یا رسول اللہ فاقتل هذا المنافق جدا منافق قتلكم فقال ايو فرمال معاذ الله فنائي غوانم پنم دا اللہ يتحدث الناس دا چه خبری کئی خلق انی اقتل اصحابی چه خلق بیا سباوی چه زگن اخپل مرگری وجنم او اسلام او مسلمانان ببدنامیگی ان هذا بيشک دا واصحابه او د دب مرګری وی يقرؤون القران قران بللی لا يجاوز حناجرهم او نبور تیریږي د دې د مرکندونو نا قران بللی هم مرکند نبور تیریږي نا یعنی دای په پدی پویږي نا اپ خپل تلاوت به فائدہ ناخلی نبی دویل رب راخه سیوا د تلاوت د خلینا او د مری او د حلقنا او د دای عمل او تلاوت به برخی جنا قبلی کی بنا یمرقون منه او دای به وزید دی دینا کما یمرق السهم او باز روایاتو کې راغلی وزي بد اسلام نا بعد کې راغلی یمرقون من الدین دای بد دین او د اسلام نه دا سوزي کما یمرق السهم من الرمیا لک سنگا چی اوزی غش من الرمیا د وشتلی شی وشکار نا درمیا نا مراد غسوی دی مرمیا د وشتلی شوی دا سبدای د دین نوزی لکه څنګه چې غشې د ښکار نوزی ا دې غشې سرم سنی نو دا سیدې سرم د دین څخه خبره بني وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما او به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني قرة بن خالد قال حدثني ابو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مغانم تقسم لغنيمتنا وساق الحديث وبه قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن ابي نعم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رالیگری ولی رضی اللہ عنہ وہو بالیمن آپ یمن کیو بذہبت سرزر فی تربتها پخارو داغی کی لا خارو کیو جدا شوی دخارو ننو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فقسمها نو تقسیم کریو دا سرزر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اربعت نفرن پمند سلور کسانو کی یو پک اقراو بن حابس الحنزلی دویم عین ابن بدر الفزاری او در معلقمت بن علاست العامری ثم آهدو بنی کلاب یا یود بنی کلاب نو وزید الخیر التوائیو سلورم داو ثم آهدو بنی نبحانا بیادا یود بنی نبحان کبیلینا قال فغضبت قريش غصه شوي قريش فقالوا ديولي ايوتي صناديد نجد ايا وركاي مشران د نجتا ويدعنا من فريزي صناديد مشران توي او دا جمداد صنديد رئيس توي مشرتا ورکوی مشرانو د قریشو تا مون فریزی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی انی انما فعلت ذلک و اذ چما داسو کل یتعلفهم اسلام سره د مانوس کوم فجا رجل راغلی اوسره کثل لحیا داسی غنی گیری والو کثیر اللحیا کث اللحیا مانا سوا غٹ گیروا ڈیر گیروا مشرف الوجنتین او دا سی پورت ننگیو مشرف الوجنتین سرگند و غٹ و اوچت اننگیو غائر العینین جوور استرگیوی نعت الجبین او داس تندی را پورت روتیو محلوق الراس سر خریلیو فقالا دغ منافق نبی علیہ السلام توی اتق اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نو یریگا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله ان عصيته سوق دې چې الله تابعداري وو کی کچري زینا فرماني کو آیا امنوني على اهل الارض آیا ما امام امين ګرځي پزم کې والا ولا تامنوني او تاسو ما من الدار نگرزوئی تاسو ما من الدار نگنئی قال سم ادبر الرجل بیا شاک دی سڑی فستازن رجل من القوم اجازت غوته یو سڑی دی قوم نا پا قتل دنکی یو رونا انہو خالد بن ولید دی گمان کیجی دا خالد بن ولیدو امخ کیوی عمر رضی اللہ عنہو تعرزنو هر یو اجازت غوخته رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی ان من ذئ ذئ هذا وید اصل نسل د دې سړینا د نسل د دې سړینا یو قوم وي يقرؤون القران قران بللي لا يجاوز حناجرهم خود مرخن بیا پرثيريګينا يقتلون اهل الاسلام واجنب مسلمانان ويدعون اهل الاوثان ابريزي ببوت پرس يمرقون من الاسلام اوزيب د اسلام نکما يمرق السهم لکه چوزي غشه من الرميه د خکارنا لئن ادركتهم كچنه مادي اومندل لا اقتلنهم قتل عاد نو وجنم به پشاند قتلول دادیانو ور حدیث کې اشکال راغی الت صحابه مونږه وجنو وی وجنې ما عدل تدا الله حبيب وی زبه وجنم پشاند وجل دادیانو التوی چی الته مخکیو فرمایل چې می وجنی او دل توی زبه وجنم پشان د وجلو د عادیانو نو مقصد دا چې کله دای را سرګن شي دوی چې کله را سرګن شي او د خلیفہ مقابله کې خروج وکي او وجل شرعا درشي نبي اوز د دغه وخت کې وجنم او دغه وخت کې حضور کې د دی وجنه دیو نشو وجلې چې بیا به خلک وایي چې مسلمانان خپل مرګري وجني مسلمانان خپل مرګري وجني نو په دې اعتبار دې دغه وخت کې و نه وجلا قتلنهم قتل عاد او المخي ورسره روان دي قتل سمود اشكال چې خالد ابن ولید او عمر رضی الله عنهما خو منکل نو ایدا علی چی دای روزی او مسلمانانو پسې تور راوالی او دغه وخت کې خلاده دای ظهور نو شوه اول ظهور د خوارج او د علی رضی الله عنه په زمانہ کې شوه د علی رضی الله عنه په زمانہ کې شوه به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن عمر بن القعقاع قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي نعم قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول بعث علي بن ابي طالب لجل علي لجل علي بن ابي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمن بذهبت پس سروزر سرا في اديم في سرمن كي مقروز فی عدیم فیو سرمن کی مقروز مقروز مانا داو چه دا رنگ کڑشو و پا قرص سرا مدبوغن بالقرص دا سرمن رنگ کڑشو و د کیکر میکر په دې پاڼو باندې چې کومو پاڼو سيزونو باندې رنگ ورکی دي شي لم تو حسول من ترابها او د لاد خاورنا خالص کړی شوی نو یعنی خالص رزرنو خار په کلا غړ وډوا قال فقسمها بين اربعه نفر تقسیم کړي ودا په مند سلور کسانو کې بین اوین ابن بدر والاقرا ابن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من أصحابي ويليو سليد مرغرو ددنا كنا نحن وحق بهذا من هؤلاء وي كنا نحن يمنغا حق ورقدار بهذا پدي من هؤلاء ددي كساننا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذا خبر النبي عليه السلام ترسيدني وفقال ويليو الا تأمنوني آیا تاسو مانن امانت دار نگر زوئی وانا امین من فی السما اوز امین و امانت دار دا غچیم چا پاسمان کرے یا تینی خبر السما رازی ما تا خبر دا اسمان صباحا و مسان سارا و ماخام قال فقام رجلن یو سر راپور تشو غائر العینین جوور استرگیوی مشرف الوجنتین او راپور تا ننگیو ناشی زلجبا راپور تا تندیو کثو اللحیا گر گریو محلوق الراس سر خریلشیو مشمر الازار او لنگ پور تکڑیو فقال یا رسول اللہ اتق اللہ اذا اللہ نو یریگا فقال ویلکا ولست احق اہل الارد آیا نیم از دیر احق دزمکی والا ان یتقی اللہ چید اللہ نو یری قال ثم ولر رجل دی سڑی شاک فقال خالد بن الولید خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ علا ادرب عنقه آیا ردد سٹن وهم فقال لا وینا لعلہ ویکون یسولی کی دیشی دی مسکی قال خالد رضی اللہ عنہ کم من مسولن یقولو بلسانه سور مسکون کی دعوائی پجبا مالے صفی قلبی خزڑ کی سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لم عمر ما تا حکم ندشوی ان انقبان قلوب الناس چیز دی تفشیش حکم دزرون د خلقو زخو ظاہر تا گورم او د خلکو د زړونو تفشیش زنه شم کوله ان پاغه مکلفم ان د زړونو په حال سو پوی پیغمبر تم کو وحی پته لګی د وحی پزری ولا اشق بتونهم او زنه شم سری کوله خېټی د دوی قال ثم نظر الیه بوقتل تو مقفن او د شا کونکو روانو فقال انه يخرج من جئجه هذا روزي بد نسل دن قوم يقوم يتون كتاب الله رطبا لولي وكتاب الله رطبا تازه تازه رطب خبل معنا ده تازه يعني كل تلاوت بكاي ده حروف وداع او نور خکول اواز خنور دمارای مرکن نبکت زلط نزی لا یجاوید حناجرهم ورپو تجاوز من کئی ددوی دمارکن نونا یمرقونا روزی بدی من الدین ددین نکما یمرقو السهم من الرمیه لکه چې روزی غشه د ښکار نه قال ازنو قال الله بي ولنه درکتهم کما د یمندل لا قتلنهم خام خوجنم می قتل ثمود پشان د وجلود ثمود یانو و به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن عمر ابن القاكع بهذا الاسناد وقال وعلقمة بن علاسة ولم يذكر عامر بن الطفيل قال وناتي الجبهة تندبر پورته ولم يقل ناشز وزاد فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله الا ادربون قودا سټ وهمنا قال لا وینا ثم اذبر بیا دی سړی شاکا فقام إليه خالد راپور تشود خالد رضي الله عنه سيف الله تورد الله فقال يا رسول الله لا ادرب عنق ودا شت وامنا قال لا قال انه سيخرج الله حبيب عزت شرو بزي من زوي زوي هذا النسل ددنا قوم يقوم يتلون كتاب الله للي ود الله كتاب لينا رطبا آسان اباز نسخو کې لینن پزې لین جب بتاوي اکلینن شنو آسان بې دغه دایته بیا ډېر خوي یا لین کشي جب باړوي او پای کې دمانه تعریف بک تحریف بکې وقال قال امارته امار و يحسبت قال ان ادركتهم كم يمندل لاقتلنهم قتل ثمود خام خا وجن مدي وجل ثمود يانو وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل عمر ابن القاقع بهذا الاسناد وقال بين اربعه نفر فمن سرور كسانو كي زيد الخيل او اقرب ابن حابس و این ابن حسن و القمت ابن علاثتا و او عامر ابن الطفیل و قال ناشی زل جبها تا تندی بی روتی که روایت عبدالواحد و قال انو سیخرج روزی ممن زوی حاغا لنسل دنیا و قوم علیم یذکر لین ادرکتهم لعقتلنهم قتلا ثمود دا سیو نوی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة واتى ابن يسار انهما اتيا راغلي ودا دوار ابا سعيد الخدري رضي الله عنه ماتا فساله عن الحروريه تپوست کډو په بارد حروريو کې اذا حروريا خوارج دي او دا زرګونه خلک د علي رضی الله عنه په زمانه کې د خلیفہ مخالفت کوي سو کوئی اتزر او سو کوئی لسو سو کوئی شپغو ادای اوځي کې ډیره وغه ته به حرورا وي ځکه دې ته حروریه وای په اوځي کې ډیره وغه ته به حرورا وي اوبه د قران آیاتونه بلسترو د ځان نه تفسیرونه کول او دا الله دا حبیب او دا سلف و تفسیر ته نکتل او دای بگنو گنو صحابه کرامو ته دا کفر نسبت کولو صحابه کرامو ته دا کفر نسبت کولو او علماء و لکنی چی سوک صحابه ته دا کفر نسبت کئی نو دے کافر کی گی ذکر د قران آیاتنا صریح راغلی او گواہی کوي د ایمان کله وی اولائک هم المفلحون اولائک هم المؤمنون حقا اولائک هم الصدیقون و اولائک هم المتقون ند دی نصوص نه انکار رازی چې قران خو یې چا مؤمنانو او قران و یا رشتینی او یو سره وای چې نال عیاذ بالله رشتینی سکه او ارت کافر وای نو دې خود قران شریف نه انکار کوي قال سمعت فسالاه نو تپوس کړو دې دواړو د حروری قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر واشد ذکر قول قال لا ادري من الحروريه وی مالا پتنی چه چه حروری سوگ دی ولیکنی سمیتو لیکن ما ریدری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نچه فرمائلی یخرج فی هذه الامه روزی و پدی امت کی ولم یقم منها و داسی ندی ویلی دی دینا قوم یو قوم تحقیرون صلاتکم سپگ بگنی تاسو خبل مزما صلاتیم دید مصر داسی پا طریقہ طریقہ مزبکی فیقرؤون القرآن و قرآن بلولی لا یجاویز حلوقهم او حنهاجرهم د دید مرکند و مرین باپ لزینا یمرقون من الدین دی بوزی د دین مروق السهم من الرمیہ پشان د وتو د غشی د خکارنا فینظر الرامی ګوري به وشتون کې لا سهمی غشی تا خپل غشی له ګوري جره دې سره سشین خطه کنا الا نسله ګوري بده ستا نسل د غشي اغوس پنته وای حدیده السهم تیرواله د غشیا او الى رسوافه دای به ګوري رسافتا ویر اسواف ستوی اغازید دنکی دود دی اسپنی پا دی غشی کی نگورا نسل وی اسپنی دی غشی تا او رسواف پا کسری دی را سرا رسواف دا اغا دی غشی دی اسپنی دنکی دو کمزی چی لرگی کی ور دنکی گی غیتا وی فَيَتَمَارَا فِي الْفُوقَتِ فَيَتَمَارَا فِي الْفُوقَ نُدَدَ بَشَكْ رَازِ پَ فُوقَ كِ وَرَ فُوقَ آغَدَ مُزِ زَيْتَ وَي پَ دِغِشِ مَوْزِعُ الْوَتَرْ مِنَ السَّهَمْ ګوري بده شک به کوي پاغزه د مزید غشي کې هل علق بها من الدم شيون هل علق بها من الدم شيون آیا نخته د دې سر د وینې نس شي دا سه روغ رمټ پتی غشي وته چې سبو ور سره وینا نو دایبم د دین ندا سیوزی چې سب ور سره پاتې نی دا خوارج دي او د خوارج مبارک د علماو دو قولونه دي او اکثر محققین علما شارحین وای چې دا کافر نو اگر چې مبتدعین او د قرآن په نصوص او کتابیلات باطل کول د اهل علم او اقوال د دوی بارکه مختلف دي څوک د خوارج او ته د کفر نسبت کوي اسو کوئی چې کافر نو و به قال حدثني ابو الطاهر قال ابن عبد الله ابن وهب القرابر يونس ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمہ ابن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ها و به قال حدثني حرمله ابن يحيى واحمد بن عبد الرحمن الفهري قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن والزهاك الهمداني ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينا نحن ويبمند دي کی چې مونږ او رسول الله صلى الله عليه وسلم سره وهو يقسم قسما ایس تقسیم کولو اتاه زول خویسرا زول خویسرا موانافق ورترائی و هو رجل من بنی تمیم و دایو سرید بنی تمیم و فقال یا رسول الله عدل اید اللہ رسول انصاف کا فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و لکا تعجب دے من یعدل اذا لم اعدل سوک دے چه انصاف بو کی چیزونکم قد خبتا و خسرتا لم اعدل بیشکتنا مرادا و تاوانی کما انصافنکو نویلی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ اذلی فیه اجازتو کما ترد بارکی ادرب عنقہو چید آسٹتی ہوا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اوپری کې دا فین لو اصحابن تته دا پار مرګری یحکر احدکم سپګ ګبګن یو پتا شو کې مصفل د زمز دا وی سره وسیامه مع سیامهم روجی خپل د دې روجو سره ويقرؤون القران دی په قران للی لا جاوز تراقیهم او د دې مرکن نو په لتی جاوز نه کوي یمرکون من الاسلام او دای بروزی دیس نام نکمای امرو قصام و من الرمیه لکچ روزی غشه دسخارنا یونزرو الانسلی کته وشی الانسلی اسپنی دی غشی تفلایو جدو فیوشیون پایی که بس شی نی دی اخکارنا چگنی سا غوها یا وینن خطی یا سا مثال پتور نور گندگی دا خاشن دی صبح ينظر الى رصافي باب رصاف لغوري شکم د عثمان وردن کې دوزه فلا يوجد في شئن پای کې مم ششینو وي ثم ينظر الى ندويه او بیا وګوري الى ندويه ندوي السهم ستوي ګوري وا الى ندويه و ایدا لرګې د سهم ده ګوري بل لرګې د دیتا فلا یوجد فیوشن پدې کې بسن ولق او ولقدح او دغه نزوی قدح توي نو پای کې وم سشن مووی ثم یذر بیا بنظر کی الى قززه فلا يوجد فيه شيء وبغوري د دې قزز تنای کې وبس شيری ورقدح لرګیت او قزز دا اغا وزر د غشیت وای ریش او صاحب ګوري باغ وزر د دې غشیت نو نبوي پدی کې څه سابق الفرث والدم روان دې شوی به د خشونو د وینینا آیتهم نخد دوی بداوی ادای کی به سړی وی رجل نسود یو تور سره وی احدا عزدیه یو د مټو داغنا مثلو سادی المراته په مثل د سینې د خزبی ومسا او مثل البزعه یا په مثل د ټوکړې د غوخه تا در درو چې هغه داسې حرکت وکړي داسې خوځي ټوپونه وای بزعوي لیکي د غوخي ټوکړې تا او تا در درو چې هغه داسې زی او رازي او خوځيږي يخرجون على حين فرقه من الناس روزی بدای په وخت د تفریقی د خلکو کې ودوړل جوړي قال ابو سعید رضی الله عنه فاشهد گواہی کوم انی سمعتو چې ما اوریدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم او گواہی کوم چې علی ابن ابي طالب رضی الله عنه قاتلهم دا خوارج سره جنگی دلو وانا معه زم ور سره مرګرم فامر بذلک الرجل حکم یو کو د دې سړي بارکه فل تو میسا الټول شو فوجد ومند شفوتی به راوست شو دے حتا نظر تو لري و امام ورته قتل على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عطا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم چې هغه صفات کړو چې دا سیبوي ادي کې د علي رضی الله عنه یو لوی فضیلت ده او دا الله د پیغمبر معجزه ده ګوره چې څنګه ویلو هغه شان وشول څنګه چې دای د خلینه یو خبر روزي نو دا الله د تقدیر مطابق باغ هغه وخت کې سرګندېږي و به قال حدثني محمد بن المسنى قال حدثنا ابن ابي عدين عن سليمان عن ابي حضرت النبي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما ذکر کړو یو قوم یکونون فی امتی جلی پا امت کی بای یخرجون فی فرقت من الناس روزی با پا وقت دا تفریقی دا خلقو کی سیماهم التحالکو نخب سر خریلوی خوارجو با سرو نخریل بازی علماء د دین دلیل نیولې چې سر خریل مکروه دي خدای استدلال څنګه ده درسته کنا امام نووي رحم الله او لا دلالت فيه دې کې دلالت دي چې سر خریل ناروا دي کله دی او شی علامه په حرام سره وي اکل پا مباہ سرموی لکدا سی آیتم رجل نسود یو سڑے بای اداغ دی که بای یو سڑے وی تور نوز که تور سڑے نمونگ بوائی جی تور رنگ مکروح دے سپوئی گئی پا خبر بانے یا یو سڑے دے داغ دا مٹے دا پاس آدا سی ٹکڑا دا دا غوخی لکسینا دا زنانا دا خوی قدرتی شے دے دا خو دغه یو نخوا دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم لیدلو چې یو ماشوم دا تاسو کتاب کې لیکلی داغه باز سر خریل او بادي پریخو نو دا الله حبیبی ټول خروي یا ټول پریزي نو دا د پیغمبر قول له په اباحت سر د خریلو کې یاد پرې خودو کې او چې پرې خدلی د شریعت مطابق وي ا د کفار او فاسقان سره تشبیه نه وي دیو جن علماء وای سر خریل جایز دی په هر حال کې دغه مری ویلی وای کې او شری ته منګوزول او پتیلو غړول ګران وي نو مستحب دی خریل او که سار غړو له منګزور لګران نینو پرې خودري مستحب دي دواړو ته لماو استحباب ویل دي نصر خریل دا درست دی ویدی نخد دوی صدا سیماهم متحالکو نخی دا سرخرین قالهم شر الخلق دا بناکار دا مخلوق یومین شر الخلق یا ډیر ناکار د مخلوق نا یقتلهم وجنی بدوی لرا ادن طائفتین ډیر نږدې د دوو ډلونو اله الحق حق تا قال فضرب النبي صلى الله عليه واله وسلم لهم مثلا دایته مثال ذکر کو قال قولا یعنی الرجل يرمي الرميه یو سړی غشوري او قال الغرض نخا يرمي الرميه ویني خولي خکار رميه خکار تا وای او قال الغرض يا نخا فينظر في النسل نو دې نظر کوي پاغه نسل د غشي کې نسل معنا خو پی جنده کنا فلا يرى بصيره دې سداسي شه دې لیدو نوي دي دې سه شه دې لیدو اي او شه دې وینو نا بالکل سوینه مینا دغه دخکار وینا پکې نشته وین ظروف النزوی فلا يرى بصيره نوي دي سه شه دې لیدو وینا مینا وین ظروف الفوق فلا يرى بصيره سوينينا ادي دي ټول الفاظ معنا در لبخ کثیر شوا قال قال ابو سعيد رضي الله عنه وانتم قتلتموه يا اهل العراق وانتم قتلتموه او تاسو دای قتل کړیو عراق والو وبه قال حدثنا شيبان بن فروخا قال حدثنا القاسم وهي ابن الفضل الحداني قال حدثنا ابو نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة روزي ويراوتن كنا عند فرقة من المسلمين فوقت تفريقي المسلمانانو كي شدا وقت دوڑلوي او اصحاب علي رضي الله عنه بل اصحاب عمر غری د معاویه رضی الله عنه یقتلهم وجرب دی دلی د خوارج لرا او لطائفتین بالحق ډیر لایک د دې دوو ډلو نه په حق سره و به قال حدثنا شداد علی رضی الله عنه ډلوا اد دوارو اجتهادی خطا او مجتهد چې خطا شي ولا اجر ملاويږي وبه قال حدثنا ابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال قتيبة حدثنا ابو عوان عن قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في امتي فرقتان شيب زما امت کې دوړنه فيخرج بينهما بارقه روب زید دین اوراوتن کی ڈلا یلی قتلهم چی والیان بگرزی دو جلو ددوی اولاهم بالحق دیر لائک ددوی نا پا حق سرا چی غنل دالی رضی اللہ تعالی عنہ ہوا و بهی قرآ حدثنا محمد بن المسنہ قرآ حدثنا عبدالعلا قرآ حدثنا داود نبی نظر نبی سید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال تمرق مارقه عذب راوتن کی ڈلا دخل کنا فی فرقه من الناس بوخت جبلتن دخل کو کی فیلی قتلهم متولی بغرزی د وجلو د دنیا ول طائفتین بالحق غدیر اولاد دوارو ڈلو نہ په حق سرا وبه قال حدثنا عبد الله القواريري وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان الحبيب بن ابي ثابت عن الزهاك المشرقي عن الزهاك المشرقي عن ابي سيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر في قوم يخرجون على فرقه مختلفه روزی با خلق علا فرقت مختلفت پا فرقو مختلفو کی یقتلهم اقرب الطائفتین من الحق قتلوی بدوی لردیر نیز دید دوو ڈلو نا حق تا وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن سعيد الأشج جميعا وكي قال الأشج حدثنا وكي قال حدثنا الأعمش عن خيثم عن سعيد بن غفلة قال قال علي رضي الله تعالى عنه إذا حدثتكم قال شي حديث بيان امتا وصد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعن خير من السماء دا شروع غرزي قم دا اسماننا حب إليا دا دير محبوب دي دا ما تمنى قول عليه شزي دي هو عبد الله پا پیغمبر ما ولم يقل چيني ويني وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم اکل چې خبرې کوم تاسو تاغ چې دي په من زما او په من ساسو کې فإن الحرب خدعة وي بیا خدا سي چې جنگ یو دوکړه خدعة ته وي یو شی سرګندې او داغي خلاف دې پټ کړي او کفار سره خدا فی الحرب جائز دې نو بیا خو جنگ یو حرب دا سمیت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول سیخرج فی آخر الزمان زرد چروبزی پا آخر زمانه کی او قوم احداث الاسنان نوی نومرو نبی صفحاء الاحلام ابی وکف اقل نبی تیرا اشکال لی حدیث کی وی آخر زمانه کی بروزی دا خدا علی رضی اللہ عنہ په زمانہ کې خوارج روتیو نو څنګه اخره زمانہ شو پوه شوې پېشکال باندې نو وې دي زمانی اخره نه مراد زمانہ د خلافت د نبوت تا تاسو له حدیث کې تیرو وی الخلافت بعدی 30 سنه خلافت چې زما په طریقوي نو دا به دیر شکاله نو د خلفای راشدینو تقریبا دیر جوړېدل دا دیر د چا جوړېدل ورلس کال سره د پاسه د عمر رضی الله عنه دولس کا سره پاسه دایو دوه پکې د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه نو سلیر شول اسه د پاسه داسي سسلور کالو د پاسا یا دین کم زیاد دالی رضی اللہ عنو یا شپک کالو نو دیرش برابر شل نو ایدین مراد اخیر زمانه د صدا داغ خلافت د چې د نبوت په طریقه بای و دیش جواب پوش وی یا علماء کرام لیکلی چې دا الله پیغمبر خبر ورکړي دی یو قوم نه چې بروزی په دغه صفت مذکوره چې کوم د علی رضی الله عنه په زمانه کې بیا به دغه شان خلق روزی مسلمانانو ته کافر وای دا غي ویني به په ست طریقه ځان ته حلالي ادا غي به دغه طریقه وی تا دا پیغمبر معجزه چې وختن په وختن داسې خلک روزي اے څوک چې د امت او د مسلمانانو ویني ترې خزان له خو بس ګوري کنه د جواز لارا نو د مسلمانانو د وینو قتلولو د پارزان تسلار قتل چې الله او رسول او قران او سنت حرام کړي او ته او حرام شي ته د جواز لارې ګوري دغه خوې د دغه ډلې او خوارجو دې یقولون من خیر قول البریه وای بدی دا غور وینا د مخلوقاتنا ای دی وسوی لا حکم الا لله فیصله د بل چا ونی مگر د الله بای ادی بوی بس مون کتاب الله ته خلق را بولو یقرؤون القران للی بقران لا یجاوز حناجرهم خود دې د مرکندونو نه بکته ورزینا یمرقون من الدین دې بد دین نوځي کما یمرق السمهم لکه وزي چې غشه من الرميه د خکارنا فیدا لقیتموهم کله چې دی سره میلاو شي فقتلوهم نو قتل کوي فإن في قتلهم اجرا د دې په قتلولو کې اجر دی. اذا خوارج او بغات سرا قتل او جهاد واجب دی. پدید علماء اجماع دا چې اهل البدع او اهل البغی او خوارج کله د مسلمانانو د خلیفہ په مقابله کې روزي او د دې رائے د جماعت نه خلاف کوي ا د امت اتفاق تسنس کوي نو دای سره قتال واجب دی. الله ای فقاتل التی تبغی حتا تفی الى امر الله او جنگی گئی دا غڈل سر چیاغا بغاوت کئی تردی چرا واپشی دا اللہ فیسلیتا. او دغو برده دا خوارجو دا باغیانو دا دای زخمی با وجننا اکا چا دو کن ورپسی زمان مقصد دا دای اغا قوت او تو ماتول دی ا دا دای قیدی با موجننا اکا کمبال دا لپاتشو نو دا با تا دا پار روام نی دا غنیمت نده. او کله چې دی د امام د طاعت نه اوتی نی دی دی خو باغی دی خو سو خوارج او نه جنگ کئی نو دی سر با جنگ نشی که دی بلکه دی تا با وعظ و نصیت که دی نه با دا توبی مطالبه که چه گور دی بدت نا دی ناروا رای نا و دی غلط باطل نظری نا توبه و باسهی. او دا علی چې دی په دې خپل بدعت کافر شي وی دي اکه دا سه بدعت ده چې دی د دین نویستل او مرتد شول نو بیا بدی ته د مرتدین او احکامات متوجی کیږي. فَإِنَّ فِي قَتْلِ مَجْرًا دَدَيْ پَوَجُلُ كِيَ جَرْدِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ چَاچِ وَجَلْ نَعِلَ بَاجَرْ مِلَاوِيگِ اِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پَنِدَ اللَّهِ پَرَزْدِ قِيَامَةِ وَبِي قَرَدَسْنَا اِسْحَاقُ وَكَلَابُ الرَّيْسَ بْنُ يُونَسَ حَا وَبِي قَرَدَسْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرُ الْمُقَدِّمِيُّ وَأَبُو بَكْرُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قال حدثنا سفيان كلام عن لا مشبه هذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب وزهير بن حرب قال حدثنا ابو معاويه كلاهما عن لا مشبه هذا الاسناد وليس في حديث ما يمرقون من الدين اي كده نشتا يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا ابن علي وحماد بن زيد ها وبه قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب واللفظ لهما قال حدثنا اسماعيل بن علي عن ايوب عن محمد بن عبيده عن علي رضي الله عنه قال ذكر الخوارج علی رضی اللہ عنہ خوارج ذکر کړو فقال فیهم رجل پدوی کی او سړی بای مخدج الید او مودن الید او مسدون الید درې قسمه الفاظ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایل. اے مخدج الید وی ناقص الید تا اد دی نور ٹکم دا غمانا دا ناقص لاس بی وڑو کے لاس بی ما مخدج الید ناقص الید او دا مودن الید دام دغا مانا دا او مسدون الید دام وړو کی لاس تا وای لولا انت بتورو وای کچریتا سو دړې خوشحالی ناسینا چرت تکبر نکای لحدستکم نو خامخه حدیث مې بیان کړی و تاسو ته بماغا وعد الله الذين شواد کړی الله دا کسانو سره یقتلونهم چې دا خوارج به قتلای علی لسان محمد صلی الله علیه وسلم پجبد محمد صلی الله علیه وسلم قال قلت و ما ورته ویلی انت سمعته آیات دا حدیث اوریدل دی علی رضی الله عنه توئی من محمد صلی الله علیه و علی وسلم د محمد صلی الله علیه و آله و سلم قال ای و او ورب الکعبه ای ورب الکعبه او پرب د کعبه می د قسم وی ای ورب الکعبه دری پیری حضرت علی رضی الله عنه په قسم خړو و به قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا ابن عدي عن ابن عون عن محمد بن نبيذة قال لا احدثكم الا ما سمعت منه تاو ته حدیث نه بیان مگر ما چې اوریدل مې د علي رضی الله عنه فذكران علي ذکر کړو د علي رضی الله عنه نه حدیث ایوب مرفوعا وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان قال حدثنا سلمت بن كهيل قال حدثني زيد بن وهب الجهني انه كان في الجيش الذي ديو په لخرا کی كانوا چوغي سرد علي رضي الله عنه الذين كسان ساروا الى الخوارج تشتريو خوارج تا علي رضي الله عنه ايها الناس خلق اني سمعت ما اريد دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نے يقول چ فرمایلی یخرج قوم روزی به قوم من امتی زما د امت نه یقرؤون القران ایما قران للی لیس قراءتکم نبیلستل او قرستا فیلا قراءتهم بشین دا غید لستو قرص رس شی ای بیتا سن خللی ولا صلاتکم الا صلاتهم بشین نبې منځونو تاسو دایې منځونو سره سره ولا سویام کوم لا سویامهم بشین او نو روزي تاسو دایې روزو سره سره یقرؤون القران قران بللی یحسبون انه لهم ای به ګمان کوي چې دا دوی نه پاره دی وهو علیه او دا قران به په دوی بوجوي لا تجاوز صلاتهم تجاوز من کئی مزد دوی تراقیهم ددی د مرئی د اڈکونا یمرقونا من الاسلام کما یمرق السحمو دی بوزی دی اسلام نه لکوزی چی غش من رمیت دخکارنا لاو یعلم الجیش الذین کپوشی لخکر آغیو سویبونهم چی رسیگی بدوی تاما قدوی لهم آغا چی فیسا لکڑی شوی دوی دا پارا پجب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې دای سره سمره واده شوی لتکلو عن العمل نو دای با د عمل نسوکی لتکلو من العمل دای با ترک عملو کی ابس په دغه مخ کې عمل به بروسو کی اے اترکو عمل الحسنات اتکالا علی المثوبة الذی بشیرو بها دیبا عمل پریزی ولی دیبا بروسو کی پاغ عمل چی دیلد دی خلقو پا قتلو لکم بشارت ملاو دے و آیت ذالکاو نخد دی دادا ان فیهم رجلن پدی کیو سڑے بی لعله قال کی دیشی د ویلو له عزود د پار بمټی لیس له زراون ان بيد د پار لیچا على راس عزوده او پر سر د مټ د مثل حلمت الصدی په مثل د تی د سینې بی حلمت الصدی عليه او پدې شعرات بیزن ویخت بی سپین فتذهبون الى معاویه واهل الشام علی رضی اللہ عنہ تاسو زی معاویه رضی اللہ عنہ اهل الشام تا وتترکون هاولای اپری دایدا خلق یخلفونکم شرسو و پاتیشی تاسو نفی زراریکم پا اولاس تاسو کی و موالکم و پا مالون استاسو کی واللہ قسم پا اللہ انی لارجو زوم ساتم یکون ها اولای القوم چیوی دی دغ قوم فا انهم کد صفکو الدم الحرام دی خطوی کڑی دا آغوین حراما ور حرام وین دا خلکو توی کا د مسلمانانو قتلول لبانی جوړی واغارو فی سرح الناس او لوټی چولې دې په زناورو د خلکو کې چې کوم سریږي ایزان لغنیمت جوړ کو فسیر ولا اسم الله زیدای پسې په نوم د الله په مدد د نوم د الله قال سلامت ابن کوهل سلام ابن کوهل وی فنزلنی زید ابن وهم منزلا کس کڑم زید ابن وهب یو زید ور کو زید ہوتا حتا قال ویلو مررنا علا قنطرتن تیر شیو مونگا اے پیو نسخہ کی منزلن یو زلے اپا بادے کی منزلن دو کرتا دے مانا ددی سوا مالے ددغی لحکر مراحل ذکر کل درجہ پا درجہ چی دا لحکر را روانو تا دی چی او پل تر ورسیدو چی اگی سر جنگ شویو حتا تردی پوری چی تیرشیو مونگ پا پول فلم ملتقینا کل چی مونگ ملاو شو دا خوارجو پا دا غرز مشر سوکو عبداللہ ابن وحب الراسبی فقال لهم نو آغدی خوارجو تاوی علقو الرماح لندی ارتاو کئی نیزی ارتاو کئی وسلو سیوفکم روبا سیتوری من جفونی حادتی کنا فینی خافو زیاریگم این ناشدوکم کما ناشدوکم یوم حرورا پل امیر خوارج و تاوی ویتوری روبا سی زیاریگم ایو ناشدو کم چه دی بتاسو نا دا صلح مطالبو کی چره ایمان راڑه یو دین ترا واپش صلح براڑو کچره تاسو دلره نا پنی زوبان جنگ کوئی نو داو غرزوئی لکسنگ تاسو نا دا صلح مطالبو کلی و پرز دا حرورا فرجعو واپسنی فوحشو برماههم غروی غرزو لخ پلی نیزی وصل و سیوف و توری رویسی و شجرهم الناسو برماههم شجر مانا سوا مدوها الیهم و توعنوهم او جگڑ اکڑی و دوی سر خلقو پنیزو قال وقتل بعضهم على بعض وجلسوا بعض دی په بعض وما اسيب من الناس او نور سيدري د خلکو نه په د غرض مؤمنانو نه الا رجلان مگر دو سړي شهيدان شيو اخوارج بعض بعض وجل اطول الله تبا او برباد کړ. علی رضی الله عنہ التمی صوفیهم المخدج اغه مخدج سړی پکې ولټوي چې پیغمبر علی السلام فرمایلی چې دا غلاس مناقص وي. فالتمسوا ولټول فلم یجدوا منذ فقام علی رضی الله تعالی عنہ بنفسه فخبل را پاسیدو حتا تا ناسن راغس خلق لقد قتل بعضهم على بعض وجلشوا بعض دی په بعض قال اخرهم دی رستکی فوجدوا مما يلي الارض وی مند دل راغ چنی دی د زمکه صرف کبرا الله اکبر وی راشه غسړې پکې موجود ده چې کوم پیغمبر علی السلام ویلو. قال صدق الله وبلغ رسوله الله رشتیا ویلی دی او د الله پیغمبر خبر رسولی. قال فقام الیه او عبیدۃ السلمانی پاس فقال یا امیر المؤمنین الله الذی لا اله الا هو آیا الله هغه چې داغه نه بغیر بل اله نشتا پاغ ذات قسم چې تاورې درې دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فقال ای والله الذی لا اله الا هو حتا استحلفه دور لقسم ور قدری کرتا و هو یحلف له. اولی رضی اللہ عنہ ورته قسم خورو چې او دغه شان د الله پیغمبر علیه السلام ما ته فرمایلیو. وبه قال حدثني ابو طاهر ويونس بن عبد العال قال اخبرنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث بن بكير ابن الاشج عن بصر بن سعيد بن عبد الله ابن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الحروريه حروريه لما خرجت كل جروت او داود علي ابن ابي طالب رضي الله عنه سرقال ديوي لا حكم الا لله نشت في سلام اگر دی او الله. نو علی رضی اللہ عنہ کلمت حق ادا کلمہ حق د خوری د بها ابات ویلون دای په اراده د باطل لرلی کلمہ خواصل دا الله و ان الحكم الا لله خدای انکار کو دی په لور علی رضی اللہ عنہ او معاویہ رضی اللہ عنہ صلح کیدا نو دای او دو فیصله کول کی مقرر کل چې دا دواړه به زمونږ په مرز کې فیصله وکړي. نو خوارج په دې فیصله خفه شول او دوی جلی رضی الله عنه والعیاذ بالله کافر دی معاویه رضی الله عنه دوی خو حکمین جوړ کړ او الله وی ان الحکم الا لله. سپو شوی په خبره آیات خو سم وي خو مقصد یې غلط راغستو او الله دې زموږ حفاظت وکړي دغه د گمراهۍ وجې چې یو سړی وایي قران او حدیث خو مقصد غلط راخلي. دایته عبد الله ابن عباس رضی الله عنه راغله مو او هغه ورسله واعظ نصیحت کو ډیر پکې را واپس شول ډیر پکې را واپس شول او توبه ویستا دیر را واپس شل او توبه ویستا. اگو ارتوی تاو شوائعی چه چا حکم مکرر کو دا کافر کی گی نو اللہ نووی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاكَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. وردہ خبر دای ذہن واغستا او الله وی ويحكم به ذو عدل منكم. نو دا آیاتونه چې ورته وي نو ډېر توبه وستا او د دې خپل غلطي نظرین روتل. علی رضی الله عنه ان الحكم الا لله دا خو حق کلمه ده د قران خو مقصد تاسو غلط اخلي. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم وصف ناسا وَيَسْتَ دَخَلُوا بَيَانَ کړو إِنِّي لَعَارِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَؤُلَاء وَإِذْ خَامَ خَافِجًا صِفَتَ دوی پدې کسانو کې يَقُولُونَ الْحَقَّ بِأَلْسِنَتِهِمْ دای خو حق خبره پجبو کوي خلایو جا وذو عامنهم نور تیریږي دا دوی نو اشاره الی حلقه اشاره او خپل مرګ مرای تا من ابعد خلق الله اله دا ډیر د مبغوز او خلق ندی الله تا منهم اسودو پدای کی او تور سړی نه اهدا یدهی دا یو لاس دا سره یو د لاسونو دا غن سره توبیو شاتن توبیا وای غلام دې تلک د ګډي غلام دا او ایدا اسی او استعاره واصل کی د درندگان او د سپي غلام دې تثوی بیا وای او د شاتغه ته زور اوي توبيون توبيو اصل کې د سپي غلام دي ته وای او حلمه صدين يادا سي وي لکته د سينې فلما قتلهم علي ابن ابي طالب قال شو جلدي لر ولي ابن ابي طالب نبي طالب رضي الله عنه قال انظروا كيف نظروا ديو قتل فلم يجدوا شيئا سيون بندل فقال ارجو واپس شیف والله ما کذبت قسم پا اللہ ما دروغ ندی ویلی پیغمبر دا سی ویلی ولا کذبت انا را لدروغ ویلی شیوی پیغمبرم دروغ ندی ویلی نزوام مرتین یو ثلاثا دو پیر یو یادری پی سم وجدوه فی خربت پیو غیر بات زیکی دیو مندو فاتو بیهی ریوڑو دے راتل یو کلپ دا غتک تور سړی چلا سدا سو حتا وضعوه بین یده کی خدا غم خلق قال عبید الله انا حاضر ذلک و اذا حاضرم دی تامن ابرهم وقول علی رضی الله عنه فیهم زاد یونس فی روایته قال بکر وحدثنی رجل عن ابن حنین ما ته حدیث بیان کړو سړی دی ابن حنین نا انو قال رأيت ذلك الاسود شما د غتور سړی کتلو و به قال حدثنا شیبان بن فروح قال حدثنا سليمان بن المغيره قال حدثنا حميد بن هلال عبد الله بن صامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بعدي من امتي زمان پس ما د امتنا او سيكون بعدي من امتي يا حضرت شيشي ما پس ما د امتنا قوم يقرؤون القران قران بللي لا يجاوز حلاقيهم لا يجاوز حلاقيهم قد ديد مركندون نبرو وركتكينا يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه وزي بد ديننا لك جوزي غشه د سخارنا ثم لا يعودون في باب واپس کی دی پدې کې هم شر الخلق والخليقه دا شر د مخلوقات دي دا په مخلوقات ټولو کې لوی شر دی د دوی باره کې او فرمایل چې دا بدتر د مخلوقات او د خلقو نه دي قال ابن الصامت فلقيت رافي ابن عمرو الغفاري رضي الله عنه خل حكم الغفاري رضي الله عنه قلت ما حديث صد حديث چورېدنه مې دا ابي ذر رضي الله عنه کذا وکذا فذكرت له هذا الحديث فقال وانا سمعت واغوي ما مورد له دا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني عن يسير بن عمرو قال سالت سهل بن حنيف رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج قال الله پیغمبر نو اورید دي چې خوارج ذکر کول فقال سمیتهما اوریدنی واشار بیدی اشاره او کپلاس طرف د مشرق تا قوم یقرؤون القرآن او قوم چې قرآن بللی فخپل جو لا یعدو تراقیهم او د دې مرکن نبافل تجاوز نه کوي یمرکون من الدین کما یک یمرق السهم من الرمیه و به قال حدثنا ابو کامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سلیمان الشیبانی بهذا الاسناد وقال يخرج من مقوام روب الزبد دوين سقومنا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وساق جميعا عن يزيد قال ابو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب قال حدثنا ابو اسحاق الشيباني عن سير بن عمرو عن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتيه قوم الاڑ بشی او قوم د حقنا باطل تا تا حیتی حکمانا د پریشانی رازی قبل المشرق په طرف د مشرق محلقۃ رؤوسهم نخه دا د سرونه وی خریلی وی وصلی الله